11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het ministerie van Economische Zaken wil een vergunning afgeven voor gasboringen in de Waddenzee bij Ternaart. Volgens het ministerie zijn er nog niet genoeg alternatieven voor aardgas. Als het plan definitief wordt goedgekeurd, kan er van 2023 tot en met 2037 gas worden gewonnen ten noorden van het Friese dorp. De Waddenvereniging is woedend omdat het schadelijk zou kunnen zijn voor de natuur. De vereniging overweegt naar de rechter te stappen. Een dag na de aanslag op het vliegveld van Kabul gaan de evacuatievluchten weer door. Volgens het Pentagon stapten de afgelopen 24 uur 8500 mensen aan boord van een Amerikaans toestel en gingen 4500 passagiers mee op een vlucht van een ander land. De laatste Nederlandse evacuatievlucht landde vanmiddag op Schiphol met 87 Nederlanders aan boord. Later komt er nog een vlucht om de militairen en diplomaten die hielpen bij de evacuaties terug te brengen. De Britse voedselindustrie vraagt de Britse regering om speciale visa voor buitenlanders die in de branche aan de slag willen. De sector komt door de gevolgen van de coronapandemie en de Brexit een 500.000 mensen tekort. Daardoor kunnen bijvoorbeeld slachterijen maar 3/4 van hun capaciteit benutten. Dat heeft weer gevolgen voor boeren die hun varkens niet kwijt kunnen. Na de Brexit zijn veel arbeidsmigranten uit het Verenigd Koninkrijk vertrokken. De Amerikaanse staten Mississippi en Louisiana maken zich op voor orkaan Ida. Nu is het nog een tropische storm die vannacht over Cuba raast. De burgemeester van New Orleans roept bewoners op een veilige plek te zoeken. Ziekenhuizen sturen patiënten naar huis. Naar verwachting wordt Ida net zo krachtig als Katrina. Die orkaan zorgde 16 jaar geleden voor $120 miljard schade. De provincie Overijssel trekt €1 miljoen uit om overlast door asielzoekers in de trein tegen te gaan. Het gaat om uitgeprocedeerde bewoners van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Die nemen vaak de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle. Een deel zorgt regelmatig voor overlast, variërend van zwartrijden en vandalisme tot het bespugen en belagen van treinpersoneel. Met het geld worden extra teams ingezet die het treinpersoneel te hulp kunnen schieten als dat nodig is. Complotdenker Misha K. is in Noord-Ierland opnieuw opgepakt. Hij was voorwaardelijk vrij, maar bleef bedreigende en opruiende berichten versturen via Twitter. K. wordt in Nederland gezocht voor het beledigen en bedreigen van onder meer Jaap van Dissel van het RIVM. Ook moet hij nog een gevangenisstraf van een half jaar uitzitten. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld, Fortuna Sittard tegen RKC Waalwijk. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel, het werd 2-2. Het weer, vannacht plaatselijk een bui, minima tussen 12 en 15 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe zon. Vooral in het binnenland kan een bui vallen. Aan zee staat een stevige noordenwind en het wordt maximaal 20 graden. Zondag en maandag ongeveer hetzelfde. Vanaf dinsdag vaker zon en ietsje warmer. Dit was het NOS Journaal. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek Boxspring. Ga naar avekbedden.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Zet je net grote stappen met je bedrijf, vallen je mensen uit. Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Muske belde iedere dag en zei ons codewoord. Freddy Martens. Dan wisten we genoeg. Dan had Harry coke nodig. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. De evenementenbranche gaat binnenkort opnieuw demonstreren tegen het coronabeleid. Het wordt vast weer een muzikale happening. Is het een idee om het protest over meerdere dagen uit te smeren en toegangskaartjes te verkopen? Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Nu de westerse landen vertrekken uit Afghanistan, aandacht voor hen die achterblijven. Zoals de Afghanen die tevergeefs hebben gewacht op evacuatie. En ook een hulporganisatie als UNICEF. Wat gaat er voor hen veranderen na de machtsovername door de Taliban? En de aanslag die gisteren werd gepleegd in Kabul is opgeëist door een lokale tak van Islamitische Staat. Waar staat deze beweging voor? Leiders van PvdA en GroenLinks die praten morgen met hun achterban over het plan om als één team de formatieonderhandelingen in te gaan. Wat vinden hun jongerenorganisaties? En er komt een mooi weekend aan met medaillekansen voor de Paralympische sporters in Tokio. Een vooruitblik met twee voormalig Paralympiërs. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 27 augustus. Rond het middaguur landde het laatste transportvliegtuig met Afghaanse evacuees op Schiphol. De passagiers vertellen hun verhaal, hoe ze niet naar buiten durfden uit angst voor de Taliban. I stay at home and no out because the Taliban know me. En ook hoe blij ze zijn dat ze in Nederland zijn aangekomen, waar ze zich eindelijk veilig voelen. I feel safe. I feel that I'm breathing air, fresh air. Andere landen blijven nog even evacueren. Nederland is gestopt, maar heeft niet iedereen weg kunnen halen uit Afghanistan. We hadden nog 67 mensen, van, als het gaat om tolken van Defensie, op de lijst staan. Dat daar ongeveer de helft nu van is meegekomen met gezinnen. Er zal alles op alles gezet worden om de overgebleven evacuees alsnog weg te halen. Al wil demissionair minister Bijleveld daar niet veel over kwijt. Er is met een deel contact en meer kan ik daar nu niet over zeggen. Dat is ook in belang van de veiligheid van iedereen. De Amerikaanse president Biden heeft wraak gezworen voor de bomaanslag op het vliegveld van Kabul. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. De wijze waarop de Nederlandse politie verdachten verhoort rammelt. Dat blijkt uit processtukken in handen van RTL Nieuws. Rechtspsycholoog Van Koppen beschrijft het zo. Eén agent achter een typemachine en de ander staart naar een lijstje met vragen. En geen van tweeën maakt echt contact met die getuigen of die verdachte om daar een goed verhaal uit te krijgen. En daar komt bij dat ze vaak vooringenomen het verhoor ingaan. Als je van daaruit vragen stelt, dan gaat het niet altijd goed. Dan zijn ze niet objectief. Waardoor verdachten valse bekentenissen afleggen die leiden tot onterechte veroordelingen. De politie herkent zich niet in dit beeld, hoewel ze erkennen dat het wel eens voorkomt. Ja, dat zou kunnen voortkomen uit incidenten die er ongetwijfeld zijn. Bondscoach Louis van Gaal maakte de selectie van Oranje bekend. Hij vindt het niet vreemd om ineens weer in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ik denk dat ik 5 jaar met pensioen ben geweest. En ben ik eigenlijk nooit uit het nieuws geweest. Alleen nu weer wat meer, nou ja. Hij oogde overigens een stuk rustiger dan vroeger. En dit is waarom. Maar goed, ik lees gelukkig niet alles. Dat deed ik vroeger wel, maar nu niet meer. En eerder op de avond werd bekend wie zich de slimste mens van 2021 mag noemen. En dat is... De Heilige Communie, dat is protestants, christelijk, religie. Mag ik Lisa Loep van harte feliciteren met het zijn van de slimste mens van 2021. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Jeroen van Kan, die las de kranten van zaterdag. excuus. Neem nooit een slok koffie vlak voordat je iets voor moet lezen. Kleine tip voor iedereen die ooit op de radio is. In de kranten ook veel aandacht natuurlijk voor de verhalen die loskomen nu veel Afghanen hier in Nederland aankomen. In NRC het verhaal van 3 jonge Afghanen die in Kabul voor de Nederlandse ambassade werkten en nu zijn aangekomen in de kazerne in Zoutkamp. We horen dat dit misschien niet de beste plek is in Nederland, zegt een van hen. Maar voor ons is dit geweldig. Alle stress is van ons afgevallen. Een ander zegt, ik ben zo blij hier kleine dingen te zien. Kinderen die buiten spelen. Een van hen vertelt hoe ze met hulp van haar broer op een met prikkeldraad afgezet betonnen muurtje weet te klimmen en aan de overkant Nederlanders ziet staan. Ze springt en zit even later in het vliegtuig. Ondanks de rust van Zoutkamp zijn de 3 met hun hoofd nog in Afghanistan. Of, zoals een van hen het verwoordt, ik voel me weer veilig, maar we zijn wel ons land kwijt. In de Amsterdamse wijk Bos en Lommer wapperen sinds gisteren honderden regenboogvlaggen gratis op te halen bij het stadsloket. Reden voor de Volkskrant om op reportage te gaan. De actie met de vlaggetjes is een reactie op de grote brand in een studentenflat in de wijk vorige week. Die ontstond nadat een regenboogvlag was aangestoken. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau staan Nederlanders steeds positiever tegenover homo- en biseksualiteit. Maar bij de Amsterdamse politie nam het aantal meldingen van discriminatie toe van ruim 100 in 2017 tot bijna 300 vorig jaar. Ja, in de brand was dat het zoveelste LHBTI-gerelateerde incident deze zomer. Vorige maand werd de 14-jarige Frederiek in elkaar geslagen omdat ze niet wilde zeggen of ze een jongen of een meisje is. En vorige week werden op de sportschool van een Roze Feyenoord supportersvereniging homofobe teksten gekalkt. Maar hoe is de stemming dan nu in de wijk waar de brand woedde? Gemengd, zo blijkt uit de reportage. Een student die tegenover een moskee woont zegt, als ik de vlag niet ophang, voelt het toch een beetje alsof de brandstichters winnen. Aan de overkant van de straat verlaat net een man een moskee. Hij zegt, gays zijn niet goed. Het is niet logisch. Opwinding onder de fans van de Zweedse popgroep ABBA. De Telegraaf schrijft dat op sociale media plotseling de datum 02/09/2021 is verschenen, met onder de tekst, het wachten is bijna voorbij. Nieuwe nummers kondigde de band een paar jaar geleden al aan, maar komt het nu dan echt tot een nieuw album? De krant belt met de president van de officiële internationale ABBA-fanclub, die blijkt kantoor te houden in Roosendaal, en de president heet Helga van der Kar. Het is in elk geval ongelooflijk spannend en leuk, zegt ze. En als overtuigd fan kent ze natuurlijk geen enkele twijfel. De nieuwe muziek moet heel erg goed zijn. Dat kan gewoon niet anders. Ja, maar het verlossende woord kan ook zij niet spreken. Dus vooralsnog moet er gewacht worden tot 9 september. Dan kunnen de fans in koor Thank You for the Music zingen. Of natuurlijk Disillusion, voor als het onverwachts toch wat tegenvalt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. De Eagles waren dat met How Long. Ja, u hoorde het al in ons nieuwsoverzicht. Het laatste transportvliegtuig met Afghaanse evacuees is geland op Schiphol. Wat kan de Nederlandse overheid en wat kunnen Nederlandse politici vanaf nu betekenen voor de achtergebleven Afghanen? Contact nu met Kati Piri, buitenlandwoordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft de afgelopen dagen intensief contact onderhouden met de mensen die geëvacueerd wilden worden. Krijgt u nu nog steeds mailtjes van degenen die toch zijn achtergebleven? Ja, vandaag kwamen de mails en de berichten nog steeds binnen van de mensen die het gelukt is om naar Nederland te komen. Natuurlijk ontzettend veel dankbaarheid en ook het besef hoeveel geluk ze hebben gehad, omdat we weten hoeveel mensen er zijn achtergebleven. Maar ook mails van mensen die familieleden hebben die bijvoorbeeld wel de grens over zijn gegaan naar Iran of eentje naar Tajikistan, wat we voor hen kunnen betekenen. En natuurlijk ook de mensen die zijn achtergebleven en na één dag vol woede ook meteen weer vastklampen aan de hoop dat we misschien toch nog iets voor hen kunnen betekenen. Want hoeveel van de mensen die u heeft geprobeerd te helpen hebben die vliegtuigen toch niet kunnen bereiken? Veel. Ik denk dat we ongeveer 25, 30 mensen hebben die ons rechtstreeks hebben benaderd, die geen contact op dat moment konden leggen met het crisisteam van Buitenlandse Zaken. Nou, zeker een aantal, maar wel onder de 10. En een aantal mensen weten we, hebben we niks van gehoord de afgelopen 1-2 dagen. En een aantal mensen weten we zeker dat ze niet op de vlucht terecht zijn gekomen en weer terug naar huis moesten. Dus na de woede toch weer de hoop dat het mogelijkerwijs goed gaat komen? Ja, nou, die woede zit er bij mij nog steeds wel in, uiteraard. Maar het is denk ik heel menselijk op het moment dat je weet dat die evacuaties zijn gestopt, dat je toch blijft hopen natuurlijk dat er nog iets mogelijk is. En ik denk dat het ook de taak is van de Tweede Kamer, voor de groep mensen van de Kamermotie. Hè, dat zijn mensen die voor Defensie hebben gewerkt, mensenrechtenverdedigers, mensen die eigenlijk op die Nederlandse evacuatielijst staan, maar die we niet in veiligheid konden brengen, dat er ook een plicht is in de komende dagen en de weken om te kijken wat er voor hen nog mogelijk is om hen toch te helpen. Want wat is nou de meerwaarde of de voorsprong die je hebt, heel specifiek als Kamerlid? Kun je dan meer doen om de mensen daar te helpen? Nee, dat denk ik niet. Het is niet zo dat Kamerleden nou super hulpverleners zijn. Maar een ander netwerk wellicht? Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat er kwamen honderden meldingen binnen bij het ministerie, bij het crisiscentrum. En niet iedereen kon elk moment van de dag een antwoord krijgen. Dus soms moesten mensen daar uren op wachten. En als je in doodsangst zit, dan probeer je natuurlijk, ja, het hele netwerk wat je hebt of wat je op internet kunt vinden, probeer maar te bereiken om jou te helpen. Dus mensen sturen ook e-mails naar Kamerleden. En als wij zeker wisten dat zij nog geen contact hadden met het crisisteam, sturen wij dat door. Wisten we in ieder geval zeker dat een bericht daar terecht kwam. Want wat zijn nog de overgebleven vluchtmogelijkheden voor de mensen die nu nog daar zitten en op die evacuatielijst stonden? Nou ja, dat is natuurlijk maar de vraag de komende dagen en de weken. Ik was al verbaasd dat ik vandaag dus 2 e-mails kreeg van mensen die wel via de landsgrens hebben weten te vluchten naar een van de buurlanden. Omdat tot nu toe de berichten waren dat die grenzen toch echt potdicht zijn. Dus je weet natuurlijk niet wat daar de komende dagen mogelijk is. En ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment Kabul Airport wel weer open gaat. Misschien zelfs commerciële vluchten weer mogelijk zijn. En de vraag is dan natuurlijk, kan je samen met bondgenoten afspraken maken met de Taliban om in ieder geval alle Nederlanders daar weg te halen? Ik denk dat ze daar minder gevoelig voor zijn, voor mensen met een westers paspoort. Maar toch ook proberen om die mensen die voor ons gewerkt hebben, bijvoorbeeld voor de Nederlandse krijgsmacht, om die nog het land uit te krijgen. En daar is dus een grote rol weggelegd voor de overheid. Absoluut, absoluut. Dus het is niet zo dat er nu een crisisteam was wat de afgelopen 10 dagen in contact stond met die mensen. Ik denk nog steeds dat er een crisisteam nodig is, omdat we weten dat er vele honderden mensen nog steeds in afwachting staan op hulp. Ik denk dat het heel goed is als de Tweede Kamer uitspreekt dat die mensen nog steeds recht kunnen hebben op evacuatie wanneer die mogelijkheden er zijn, of vanuit Afghanistan of vanuit buurlanden. En laten we ook kijken of we bijvoorbeeld met de Verenigde Naties of de EU ter plekke, want die zitten daar nog, hun diplomatieke missie zitten daar nog, voor mensen die ernstig bedreigd zijn, of er wellicht safe houses te vinden zijn om hen in ieder geval in bescherming te nemen. Dan even over de mensen die daadwerkelijk Nederland hebben bereikt. Morgen is er een demonstratie aangekondigd in Amsterdam. Men wil aandacht vragen voor een goede en snelle opvang van de geëvacueerde Afghanen, zodat ze niet die hele asielprocedure hoeven af te wachten. Ja, welke procedure, welk traject staat hen nou te wachten? Kijk, als het gaat om de mensen die we nu hebben geëvacueerd, dat zijn mensen waar de Tweede Kamer op aandrong, dat niet alleen het lokale ambassadepersoneel zou zijn, maar ook de tolken en hun families, maar ook bijvoorbeeld beveiligers, koks, chauffeurs, eigenlijk iedereen die in dienst was van de Nederlandse krijgsmacht. En ook fixers, journalisten, mensenrechtenverdedigers. We hebben gezegd dat het niet zo mag zijn dat de gewone asielprocedure geldt voor die mensen. Dus je hoeft niet aan te tonen, wat de Tweede Kamer betreft, dat zij in gevaar waren, want dat waren ze per definitie omdat ze voor ons hebben gewerkt en de Taliban nu de macht heeft overgenomen. Dus ik hoop dat dat betekent dat het een snelle procedure is, waarbij je natuurlijk moet checken, is dit de persoon die hij of zij zegt te zijn? Identiteitscheck. Heeft diegene voor Nederland gewerkt of valt die onder de definitie van de Kamermotie? En als dat zo is, zo snel mogelijk die mensen hopelijk barmhartig en op een goede manier opvangen hier in Nederland. Ja, ik hoor u een aantal keren zeggen hopelijk. Is dat nog niet zeker of dat zo zal gaan? Nou, dit was een van de twistpunten tijdens het debat vorige week met staatssecretaris Broekers-Knol van Asielzaken. Omdat zij zei, ja, wij willen eigenlijk niet wat de Kamer wil. Wij willen eigenlijk dat deze mensen in de gewone procedure ingaan. Nou, dat was een van de grote ruzies die er ontstond in het Kamerdebat. Kijk, op het moment dat de Tweede Kamer in meerderheid zo'n motie aanneemt, ga ik er ook vanuit dat ze het uitvoeren. De regering heeft toen nog een brief van vele kantjes gestuurd, met heel veel mits en maren. Maar er stond wel dat ze de motie naar letter en geest zouden uitvoeren. Dus daar ga ik ze aan houden. En dan de stap daarna. Hè? Hoe zorg je nou dat zo'n grote groep, waarschijnlijk mensen met allerlei trauma's, hier in Nederland kunnen aarden? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat er psychosociale hulp natuurlijk beschikbaar is voor deze mensen. Je komt rechtstreeks uit een oorlogssituatie en die mensen hebben echt doodsangsten moeten doorstaan. Daarnaast vind ik het ook hartverwarmend om te zien. U moet weten, er zijn 30.000 Nederlandse militairen, veteranen die in Afghanistan gediend hebben. En die hebben natuurlijk ook heel bezorgd zitten kijken naar wat er is gebeurd in Afghanistan. En ik weet dat er vele projecten zijn van Afghanistan-veteranen die zogenaamde buddy-projecten doen om de tolken, oud-collega's met wie ze hebben gewerkt hier op te vangen. En het is natuurlijk veel makkelijker integreren in Nederland als je ook welkom voelt. Ja, dank Kati Piri voor nu. Blijf vooral nog even luisteren, want de meeste westerse militairen en diplomaten die vertrekken dus uit Afghanistan. Maar UNICEF en Artsen zonder Grenzen die blijven en die breiden hun hulp zelfs uit. En eerder deze avond sprak ik met Samantha Moord. Zij is hoofdcommunicatie van UNICEF. En zij zat toen we met haar belden in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. En omdat daar geen Nederlands sprekende hulpverleners meer zijn, voerden we dat gesprek in het Engels. Last night's attack at the airport amplified that even more. UNICEF has been unable to verify how many children have died. I understand the numbers are still growing. But it underlines how much the international community has to come together and work with organizations like UNICEF. Ja, volgens Samantha Moord lopen de kinderen daar groot gevaar. En dat blijkt ook na de aanslag op het vliegveld gisteren. Meer dan 550 kinderen zijn er sinds begin dit jaar vermoord in Afghanistan. En dat is sinds ze in 2005 daar begonnen niet meer zo'n hoog aantal geweest. It obviously heightens the security risk and will have an impact on our ability to move around. Nou, ze vertelt dat de ontwikkelingen in Afghanistan het risico van werken heeft verhoogd en dat hun mogelijkheden beperkter zijn geworden. And we have been talking to the Taliban regularly, helping them better understand UNICEF's work and the needs in the area. They have made it clear that they would like us to continue our work. And now we're waiting to have a dialogue at the central level here in Kabul to better understand with the Taliban how we work going forward, what the operating environment will look like. Ja, ze zegt tot nu toe geven de Taliban UNICEF toestemming om te werken. Maar onder welke voorwaarden ze dat mogen blijven doen, dat weet ze niet. Daar gaan ze over praten met de Taliban. Het was dus Samantha Moord van UNICEF. Kati Piri, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hoe luistert u hier nou naar? Naar hulporganisaties die toch proberen te blijven en daar te functioneren onder de Taliban? Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is natuurlijk voor de Afghaanse bevolking dat organisaties van de Verenigde Naties, zoals UNICEF, daar kunnen blijven opereren. En ik hoop ook echt dat dat kan. Dit is een organisatie die niet, de hele VN is niet geëvacueerd. Hè? Dus alle mensen die voor de Verenigde Naties werken zijn in Kabul gebleven. En ik hoop ook echt dat zij ter plekke nog iets kunnen betekenen natuurlijk voor die miljoenen Afghanen, voor al die kinderen waar zij het over heeft, waar ze al die projecten mee hebben gedaan, dat in ieder geval iets van doorgang kan blijven bestaan. Maar hoe verantwoord is het om daar toch te blijven? Of moet de toekomst dat uitwijzen? Ik denk dat dat nu heel onzeker is. En ik denk dat het wel, kijk, je ziet al, bepaalde ambassades zijn nooit weggegaan. Ik zag vandaag dat de Turkse ambassade weer is geopend. Ik denk, wij hebben natuurlijk allemaal, bijna alle NAVO-landen, logischerwijs nu al het ambassadepersoneel uitgevlogen. Het is denk ik op dit moment echt niet te voorspellen wat er wel en niet kan. Maar het is wel de laatste organisatie die weg hoort te gaan uit het land, is wel de Verenigde Naties. Die er natuurlijk is ook voor de humanitaire hulp van de Afghanen. Dank, Kati Piri, Tweede Kamerlid voor de PvdA en ook buitenland woordvoerder. Ja, we gaan nog even terug naar gisteren. Tientallen en mogelijk meer dan 170 doden door die aanslag bij het vliegveld van Kabul. Die werd opgeëist door de Afghaanse tak van terreurnetwerk IS. Inmiddels wordt er steeds meer duidelijk over de toedracht. Het zou gaan om één zelfmoordterrorist. Contact met de Midden-Oosten-journalist Judith Neurink. Goedenavond. Ja, er werd al langer gewaarschuwd voor een aanslag door deze IS-groep met de naam ISK. Wat weten we over deze groep? Het is een van de oudere groepen van ISIS. In 2015 hebben zij al een eed van trouw afgelegd aan al-Baghdadi. En zij hebben zich in Afghanistan met name gevormd door leden van de Taliban en van Al-Qaeda bij zich te trekken. Ja, ik kon je heel slecht verstaan. Misschien moeten we even een plaatje draaien en kijken. Nee, is het geluid nu beter? Volgens mij is het geluid nu beter. Ja, de afgelopen tijd heeft de ISK meer aanslagen gepleegd, onder meer op scholen en ziekenhuizen, maar nu dus ook op westerse militairen en de Taliban. Ja, toch hebben heeft ISK dat in het verleden ook gedaan. Ze hebben tijdens de eerste maanden van dit jaar alleen al 77 aanvallen uitgevoerd op met name Sjiïte vrouwen en militairen. Dus op zich is het niet zo opvallend dat er een aanslag is. Maar wat er nu gebeurt is dat ISK vooral probeert om het bewind wat de Taliban in Afghanistan aan het opzetten zijn, om dat te ondermijnen. Om het proces van orde en stabiliteit wat ze nodig hebben om burgers achter zich te krijgen, om dat onmogelijk te maken door dit soort aanslagen. Want behalve de Amerikanen waar we over hebben gehoord, waren er ook Taliban onder de slachtoffers en natuurlijk heel veel burgers. En verschilt dit ISK nog van het reguliere, om het zo maar eens te zeggen, IS? Het verschilt in zoverre dat het mensen zijn die uit de regio komen. Dus die komen uit met name uit Afghanistan en Pakistan. Terwijl de mensen die ISIS heeft geworven in Irak en Syrië eigenlijk over de hele wereld vandaan komen. En dat is een verschil waar ISK graag wat aan wil doen. Want zij voelen zich als een internationale organisatie. En ze doen de Taliban ook af als die vuile nationalisten. Want voor hun, voor ISK, is het belangrijk om juist zich internationaal te profileren en op die manier weer opnieuw te streven naar een groot kalifaat. Terwijl de Taliban zich vooral bezighoudt met de situatie in Afghanistan en niet echt geïnteresseerd is in het uitslaan van vleugels naar andere landen. Ja, ja, een paar uur voor de aanslag gisteren waarschuwden veiligheidsdiensten dat er een aanslag op handen was, mogelijk zelfs binnen enkele uren. Die informatie die was kennelijk wel bekend. Ja, die informatie die kwam van de Amerikanen en de Duitsers. En die hebben blijkbaar in de loop der jaren een goed netwerk opgebouwd in Afghanistan. En een netwerk van informanten. Dat netwerk zullen ze ook heel erg nodig hebben om de komende tijd te kunnen waarnemen wat er nou precies gebeurt. Want dat is natuurlijk wel het probleem als je je terugtrekt en als het Afghaanse leger zo in elkaar gestort is als het is. Hoe kom je dan straks nog aan je informatie? Terwijl als je dit soort aanslagen wilt voorkomen, en met name als je wilt voorkomen dat een ISIS-organisatie opnieuw actief wordt over de grenzen. Biden heeft daarover gezegd dat hij uitgaat van terrorismebestrijding van achter de horizon. Mm-hmm. De CIA dacht zich te kunnen focussen op China en Rusland, maar die zal nu toch weer bezig moeten gaan met terreurbestrijding. En daarvoor hebben ze wellicht ook hulp nodig van hun bondgenoten die wel toegang hebben tot Afghanistan onder de Taliban, zoals bijvoorbeeld Turkije. Maar eerder deze week bezochten de CIA-baas Burns, die bezochten een geheim overleg met de Taliban-leiding in Kabul. Moeten we dat zien in dit verhaal? Dit zou daar een heel goed onderdeel van kunnen zijn. Maar het ging toen ook over reddingsoperaties die de CIA samen met het leger op dat moment in Kabul zelf met helikopters uitvoerde om nog zoveel mogelijk mensen naar het vliegveld te krijgen. Maar zeker, er is geen andere manier straks om iets tegen ISIS in Afghanistan te ondernemen dan toch samen te werken met wellicht de Taliban of misschien met de Turken die waarschijnlijk de leiding over het vliegveld gaan overnemen. En die dus op die manier nog aanwezigheid zullen hebben terwijl iedereen anders aan het vertrekken is. Ja, gisteren kwamen er ook berichten dat de Amerikanen samen met de Taliban-soldaten het vliegveld van Kabul beveiligden. IS is een gezamenlijke vijand. Dwingt dat de Amerikanen ook op langere termijn toch tot samenwerking met de Taliban? Dat is natuurlijk heel omstreden. Maar uiteindelijk gaat het hier toch om dat de vijand van mijn vijand, dat is mijn vriend. Ja. Dus ze zullen uiteindelijk, wellicht in het geheim, maar misschien ook niet zo, want uiteindelijk is er overleg met de Taliban, zullen ze moeten samenwerken als ze willen voorkomen dat ISK sterker wordt en opnieuw een positie kan innemen zoals ISIS dat heeft gedaan. Ja, de Amerikaanse regering zegt dat de komende dagen echt de gevaarlijkste dagen worden van de evacuatiemissies. De dreiging van aanslagen blijft groot. Die of wordt zelfs mogelijk groter. Wat denk jij? Ik kan me voorstellen dat ISK graag nog een keer wil laten zien dat ze er zijn. Want daar gaat dit allemaal om. Ze zijn jaloers op het feit dat de Taliban het voor het zeggen heeft dat ze bezig zijn om een emiraat te vormen. Ze zullen alles doen om te dwarsbomen en ook om te laten zien hoe actief ze zelf nog zijn. Maar ja, als je ziet dat het feit dat één zo'n zelfmoordmoordenaar zoveel slachtoffers kan maken, dan is dat natuurlijk ook vrij makkelijk. En blijkbaar is er op dit moment onvoldoende informatie om dit soort aanslagen te kunnen voorkomen. Dus de chaos zal alleen maar groter worden tot slot? Ja, de chaos zal alleen maar groter worden. En dat is precies wat ISK wil. Die gaan er echt van uit dat hoe groter de chaos, hoe meer de kans is dat de Taliban er niet in zou kunnen slagen dat Emiraten ook echt een succes te maken. En hoe meer ze kansen heeft om daar dan ook weer mensen vandaan te halen en zelf weer te groeien. Dankjewel, Midden-Oosten-journalist Judith Neurink. I am a lineman for the county. and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the whine, and the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the terug naar 1969, Glen Campbell met Wichita Lineman. Ja, de aankondiging van GroenLinks en de PvdA om als één blok op te trekken in de formatiebesprekingen maakt deze week nogal wat los bij de achterban. Zoveel dat beide partijleiders morgen met hun leden in gesprek gaan. Ik ga vooruitblikken met Hiske Scholten, voorzitter van DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks, en ook met de voorzitter van de jonge socialisten in de PvdA, André van Hout. Goedenavond beiden. Hallo. Hi. Ja, toen dit nieuws vorige week bekend werd, sprak ik hier in het oog met een GroenLinks raadslid en een PvdA-wethouder. Die werden het absoluut niet eens. En die geluiden hoorde je wel meer deze week. Wat is jullie indruk over hoe de vlag er bij jullie partijen een week later bijhangt? We beginnen met jou, Hiske. Ik denk dat het over het algemeen redelijk positief is ingesteld. En dat wij ook best wel gewoon uitkijken naar het op dit moment samenwerken met de PvdA en ze echt wel vasthouden in deze formatie. André, zie je dat ook zo gunstig in? Ik denk dat wij er aardig gunstig in zitten. Ik bedoel, er zijn al jarenlang moties op onze congressen aangenomen die het partijbestuur en de Tweede Kamer opdragen om meer de samenwerking op te zoeken met de linkse partijen. Nou, dan is zo'n concrete afhandeling daarvan is volgens mij alleen maar toe te juichen, wat mij betreft. Ja, André, de jonge socialisten brengen morgen een motie in stemming dat de PvdA tijdens en vooral na de formatie een gedeelde fractie met GroenLinks vormt. Daar sta je achter? Ja, daar sta ik zeker achter als voorzitter van onze organisatie. En zeker ook persoonlijk is het ontzettend belangrijk om samen met GroenLinks echt een stevige vuist te maken tegen alle problematiek die nu speelt in deze samenleving. Dus daar sta ik 100% achter. En er komt morgen ook een andere motie en die roept op om niet met de VVD in een kabinet te gaan zolang Rutte premier is. Hoe staan de jongeren daarin? Ja, kijk, voor ons is het ook wel belangrijk dat Nederland geregeerd wordt, ook met een sociale hand. Maar goed, Rutte heeft laten zien dat hij de personificatie is van de verrotte bestuurscultuur van de afgelopen jaren. Dus ja, wij zijn hem ook liever kwijt dan rijk in de toekomstige regering. Dus geen Rutte. Absoluut geen Rutte. Dat is echt een breekpunt voor jullie ook. Nee, Rutte mag wat ons betreft niet in een kabinet komen te zitten. Ja, Hiske Scholten van DWARS, geen moties bij GroenLinks morgen. Jullie gaan alleen in gesprek. Wat zijn voor jou nou de belangrijkste vragen aan jullie leider, Jesse Klaver? Ja, dat is wel heel erg lastig om te zeggen. Ik denk dat er voornamelijk wel wat vragen zullen gaan over een fusie en of die er uiteindelijk wel of niet zou moeten komen. Als DWARS vinden wij eigenlijk gewoon heel erg dat we daar nu niet al te hals over kop een beslissing over zouden moeten gaan maken. Dus dat we juist zouden moeten gaan kijken naar hoe krijgen we nu eerst weer een kabinet. Ik bedoel, daar wachten we al 5 maanden op. Het begint een beetje lang te duren. En Nederland moet wel gewoon echt een regering krijgen. En dat we daarna misschien kunnen gaan kijken naar hoe zit het met eventuele verdere samenwerking met PvdA? En willen we dat zo ver gaan maken dat we eventueel uiteindelijk een fractie van fusie zouden willen? Maar dat is voor ons echt wel pas een latere stap. Maar wat vinden jullie van het voorstel van de jonge socialisten, GroenLinks en PvdA als één fractie verder? Ja, dat is nu best wel lastig om te zeggen. Want nu lijkt het af en toe alsof andere partijen ons daartoe willen dwingen. En ik denk dat dat gewoon de slechtste motivatie zou zijn om dat überhaupt te gaan doen. Maar jullie hebben daar toch wel een gedachte en dat we daar over? Juist... Jullie hebben daar toch wel een gedachte over? Of jullie nou gedwongen worden door andere partijen? Wij denken dat we beter gewoon even kunnen afwachten. Aha. Wij denken dat we beter gewoon even kunnen afwachten. Kijken hoe de samenwerking nu ook met de PvdA bevalt. Wat de achterban ervan vindt. En dan verder kijken. En wat is jullie beide verwachting? Zullen de leden in meerderheid voor dit blok zijn, André? Ik hoop het wel. Ik bedoel, nogmaals, het is al zo vaak zijn er moties ingediend, is er een roep geweest vanuit leden richting het partijbestuur. Goh, werk nou eens samen met de andere linkse organisaties. Want de verrechtsing in Nederland die dendert alsmaar door en we denken dat we echt eens samen een vuist moeten maken. Nou, hier heb je zo'n een gezamenlijke vuist, dan kan ik mij niet voorstellen dat de leden die met 90% voor meer samenwerking hebben gestemd nu dit concreet voorstel zullen afwijzen. Hiske, ook meerderheid van de leden voor dit blok. Wat is jouw verwachting? Ja, ik denk het haast wel. Wat ik voornamelijk ook gewoon weet vanuit Dwars is dat mensen echt wel gewoon zitten te wachten op juist een goede samenwerking met de PvdA. Zodat we ook sterker worden op links, niet meer zo versplinterd zijn. En binnen Dwars zijn we er sowieso heel erg positief over. En wat ik heb gehoord vanuit GroenLinks lijkt het ook gewoon echt heel positief. Ja, de formatie duurt nu al een maand of vijf. Een van jullie zei het al, het is ontzettend lang. Niemand lijkt een stap verder te komen. En als dit weekend nou blijkt dat de leden zo'n samenwerking wellicht toch niet zien zitten... moet je dan ook niet zeggen, helaas, we zijn niet beschikbaar. We stoppen, we gaan niet verder aan die formatietafel. Hiske? Ja, ik denk dat ik dat eigenlijk best wel zonde zou vinden als we nu al direct dan zouden zeggen, nou, dan gaan we helemaal niet meer kijken naar eventueel meeregeren. Misschien zouden we dan iets minder sterk samenwerken met de PvdA. Maar ik zou niet voor zijn om direct aan de tafel weg te gaan. Oh, dan toch weer een kleine verwijdering? Ja, misschien wel. Ik hoop het niet. Ik bedoel, ik vind de samenwerking die we nu hebben met de PvdA en dat we juist als één blok daar aan tafel gaan zitten echt heel erg fijn. Maar ja, dat is wel uiteindelijk iets waar de leden over gaan. André, hoe kijk jij hiernaar? Stel, niemand wil of een meerderheid wil het niet. Is het dan einde oefening? Nou, ik hoop dat de leden zich goed achter de oren krabben en misschien hopelijk beseffen dat er ook een hele hoop mensen in de samenleving zijn die baat hebben bij linkse organisaties, eventueel in het kabinet. Ik bedoel, we hebben nog geen enkele inhoudelijke vorming gezien. Ik kan me niet voorstellen dat het nu al handig is om te zeggen van goh, we gaan er sowieso niet in en laten nog de komende vier jaar de sociale samenleving kapot maken en nog meer mensen op straat belanden door rechtspleit. Dus ik hoop niet dat leden dat oordeel maken. Goed, voorstellen over fusies of samenwerking tussen die linkse partijen, die duiken natuurlijk steeds weer op. Jullie zijn nu nog jong. Hoe voorkomen jullie nou dat die voorstellen ook nog gedaan worden als jullie zelf politieke bejaarden zijn geworden? Hiske? Oeh, dat is weer een hele lastige vraag. Even denken. Ja, ik denk, het is gewoon heel erg afwachten. Ik bedoel, als een fusie uiteindelijk nu niet zeg maar zou zijn wat de achterban fijn zou vinden en het er nu niet komt, betekent niet dat het erover, nou ja, als ik oud ben, dan zijn we iets van 50 jaar verder, ja. Dan ben ik 70. Even denken, nou ja, dat betekent niet dat het dan misschien niet de juiste stap is. Dus ik zou het niet per se erg vinden als het iets is wat misschien zo nu en dan terug blijft komen. Als het op dat moment misschien beter is, dan zouden we ervoor moeten gaan. Maar als het nu blijkt dat het toch niet de juiste stap is voor GroenLinks en PvdA om samen te gaan, het zegt niks over wat het over 50 jaar zal zijn. Goed, het antwoord van André, dat bespreken we de volgende keer. Ik wil u danken, Hiske Scholten, voorzitter van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks, en voorzitter van de jonge socialisten in de PvdA, André van Hout. Of the world, raising my glass, all the gold in front of me, knowing this high ain't gonna last. wanting to fly, only to fall. Am I running out of time? You think that I made it, but I can't seem to make it right at all. Always trying to turn the tables. Why is it so hard to be grateful? Nothing's ever good enough. Maybe it's wrong wanting it all, but I don't know any other way. I live for my dreams, but they're getting me down today. Reputation, explanations, well, I don't live up to the expectations. I need a break, somebody take me far away. Tired of trying to turn the tables. Why is it so hard to be grateful? Nieuwe plaat van Bluebirds featuring Lauren, Nothing's Ever Good Enough. We zijn halverwege de Paralympische Spelen in Tokio. Hoe verlopen ze tot nu toe en wie moeten we de komende week nog in de gaten houden? Dat bespreek ik met twee oud-Paralympiërs, Ronald Hertog. Hij deed ook mee op de onderdelen speerwerpen en verspringen en was zelfs vlaggedrager tijdens de openingsceremonie in Londen in 2012. Goedenavond. Hallo, goedenavond. En hier in de studio is de rolstoelbasketballer en ook journalist Roos Oosterbaan. Zij volgt de Spelen op de voet en maakt daar speciale uitzendingen over hier op Radio 1. Straks om 1 uur, ook nog vertelde ze net. Goedenavond, Roos. Hey. Te beginnen met jou, Ronald. Jij was van plan mee te doen aan deze Paralympische Spelen, maar corona gooide toch roet in het eten. Met welk gevoel volg jij nou die wedstrijden? Baal je dan als je het ziet? Hoe sta je erin? Nou, ik baal zeker niet. Nee, kijk, het is voor mij, ik ben gestopt op een door mij gekozen moment. En dat maakt het kijken nu naar de Spelen eigenlijk juist heel erg leuk. Ik kan me ontzettend goed verplaatsen in de atleten die nu aan de start staan. De spanning en alles wat erbij komt kijken, kan ik mezelf goed in verplaatsen. En ja, dat is eigenlijk gewoon heel erg leuk om zo. Dus je kijkt nu gewoon puur als liefhebber? Ja, als fan en ook al wel als intimie natuurlijk, hè, want ik heb... Nou ja, 15 jaar op die baan gestaan. Ik ken de mensen op zich ook wel. Roos, hoe goed doen de Nederlandse sporters het tot nu toe? Ja, hartstikke goed. Ja, maar de eerste paar dagen regende het echt van die gouden medailles. En ik doe dan op de radio ook wel een soort update. En op een gegeven moment wist ik echt niet meer welke ik dan moest behandelen. Omdat allemaal werd dan een beetje een soort opsomming. En we staan nu op nummer 7 in de medaillespiegel. Met 5 gouden medailles. Net onder de Verenigde Staten, dus dat is volgens mij hartstikke onder de Verenigde Staten, netjes. Ja. En hoe komt het dat Nederland het zo goed doet? Nou, we hebben natuurlijk allemaal... de hele equipe, die 73 atleten, die maken allemaal gewoon echt goede kans op een medaille. Want de Nederlandse eisen zijn gewoon heel hoog. Dus iedereen die meedoet, die doet echt niet zomaar mee. En we zitten natuurlijk midden in die coronacrisis. Ja. Hebben ze daar nog problemen mee? Hoe verloopt dat daar? Nou ja, bij de Olympische Spelen zag je natuurlijk dat er mensen ook terug moesten. En vooraf was bij het Paralympische team ook. En ik heb ook de sporters die ik daarover sprak, die maakten zich echt wel zorgen over. Esther Vergeer zelf, de chef de mission, die zei... volgens mij is het een kwestie van wanneer moet iemand terug en niet of. Maar vooralsnog in het Team NL zijn er 0 besmettingen. En volgens mij in het hele dorp zijn er nu 8 atleten in een coronahotel gezet. En er druppelen volgens mij elke dag zo'n 1-2 bij. En dat is op zich wel opmerkelijk, want als je kijkt naar de besmettingen in Japan... dat is niet mals, want dat zijn iets van... ziekenhuizen lopen vol. Ja, precies. 4000 alleen al in Tokio. En er was natuurlijk ook best wel de vraag van... goh, moet je die Paralympische Spelen dan laten doorgaan... als je bij de Olympische Spelen al ziet dat die cijfers... dat die cijfers zo slecht gaan. Maar ja, het gaat toch door. Ja. Ronald, hoeveel impact hebben de coronamaatregelen op de sporters, denk je? Ik denk enorm veel. Het is sowieso als sporter niet zo leuk om in een leeg stadion te moeten lopen. Maar daarnaast is het ook een beetje een kaalslag van de topsportwereld. Normaal gesproken heb je natuurlijk best wel veel kruisbestuiving tussen verschillende atleten, uitwisselen van misschien wel trainingsmethodiek of wetenswaardigheden. En dat gaat nu gewoon een stuk minder gemakkelijk. Omdat door die coronamaatregelen je dat contact gewoon niet zo makkelijk aangaat met de ander. Dus het zijn een beetje eenzame spelen voor de sporters? Ik ben bang van wel, ja. Ja. En dat is in deze situatie natuurlijk even niet anders. Maar ja, mijn sporthart bloedt daar wel een beetje van. Dat vind ik echt heel jammer. Ja, voel je dat ook zo een beetje, Roos? Ja, ik zie ze natuurlijk vooral nu op beeld. En dan denk ik, daar zijn ze weer. Dus ik word heel enthousiast van om ze weer allemaal te zien. En ik vergeet ook een beetje die lege stadions inmiddels. In het begin dacht ik, dat is gek. Maar inmiddels zit ik gewoon helemaal in zit al die wedstrijden. Ja, precies. Ja, Ronald, de komende dagen staat de atletiek op jouw programma. Natuurlijk jouw specialiteit. Op wie moeten we gaan letten? Je kan beter vragen op wie niet eigenlijk. Ja, dat is een goed teken. Nou, vannacht is een hele interessante verspringwedstrijd van onze twee dames Fleur en Malerne. Die zou ik zeker gaan kijken. En als je verder in het toernooi kijkt, even buiten atletiek, ben ik heel erg benieuwd naar jouw oud-collega's, Roos, hoe die het gaan doen. De rolstoelbasketballers. Ja. Want die maken ook goede kans. Zeker, ja. Wat maakt dat zij zo goed zijn? Is het echt continu trainen? Is het, net als met de Olympische sporters, dat het topsportklimaat voor deze groep heel goed is? Ja, voor iedereen denk ik hoor. Maar ze zijn nu wereldkampioen ook. En het is natuurlijk een beetje lastig meten, want ze hebben zoals heel veel natuurlijk bijna geen wedstrijden gespeeld de afgelopen 2 jaar. Maar ze hebben en heel veel ervaring. Riska Beijer, Jitske Visser, Carina de Roy, die doen al 4 keer mee ongeveer. Dus die hebben veel ervaring. Ze hebben ook een soort nieuwe frisse lichting. En ze hebben gewoon echt goede staf, goede begeleiding. Ja, volgens mij zijn ze klaar voor goud, zou ik zeggen. Ja, ik vind het echt een hele hardcore sport, dat rolstoelbasketballen. Het gaat er vrij stevig aan toe. Ja. Daar ben je wel gewend. Ja, het is wel met beleid. Ik kan voorstellen, als je naar kijkt, dat je denkt, hoezo botsen op elkaar? En wordt er niet voor gefloten, maar niet alles mag. Je kan het wel een beetje, ja. Ja, Ronald, neem ons eens mee achter de schermen, vlak voor de start van dat verspringen. Hoe zorg je ervoor dat je er echt scherp bent, er klaar voor bent? Ja, dat begint natuurlijk weer in je warming-up. Als je warming-up gaat beginnen, dat is eigenlijk het begin van jouw toernooi. Alles wat je daarvoor hebt gedaan, hoort nog bij je voorbereidende trainingen. In die warming-up zorg je er eigenlijk voor dat je vooral geestelijk, maar ook je lijf opwarmt. Het is lekker om even de spanning die je hebt, om die eruit te kunnen lopen, zodat je in ieder geval fris de wedstrijd ingaat. Dan moet je, als je warming-up hebt gedaan, je melden in de callroom. Nou, daar wordt dus gecontroleerd of dat je de juiste kleding aan hebt, je niet te grote sponsoruitingen op je kleding of materiaal hebt staan. Al die zaken worden daar gecontroleerd. En vervolgens ga je door naar de tweede callroom. Nou, daar kan je dus nog voor zorgen dat je echt de laatste dingetjes... veel atleten vinden het lekker om nog even wat te stretchen of misschien nog wat versnellingjes te doen. En vanuit daar word je het stadion ingeleid en voorgesteld als de wedstrijd gaat beginnen. En dan gaat het daadwerkelijk beginnen. Bij jou is je bleed bij het verspringen tijdens een aantal wedstrijden ook gebroken. Let je daardoor ook heel erg op het materiaal van de sporters nu? Nou, ik nu niet meer. Ik weet dat het bij anderen niet echt een probleem is. Mijn gewicht en de verte van mijn sprong maakte dat het materiaal wel wat te lijden had. Maar ik weet dat mijn collega of oud-collega's daar eigenlijk nooit problemen mee hadden. Dus ik ga vooral kijken naar de meest waanzinnige sportprestaties. Ja. En ik wil nog een kleine tip geven voor de mensen die een beetje erin zitten in atletiek. Ga naar het verspringen van de mannen met een onderbeenamputatie kijken. Er is zelfs een kleine kans dat ja, misschien wel de winnaar verder gaat springen dan de Olympisch kampioen. Ja, denk je dat? Ja, nou, ik hoop het vooral. Dat zou heel gaaf zijn. Ja. Is dat al eerder gebeurd? Nog niet. Nee, dit zou een eerste keer zijn. Dus vandaar dat ik hem even tip. Oh, oké, en wanneer begint dat? Weet je dat al uit je hoofd? Heb je dat allemaal opgeschreven? Hoe laat al die wedstrijden beginnen? Nee, ik moet heel eerlijk bekennen. Ik heb net een zoontje gehad. Dus ik leef een beetje van dag tot dag. Ja, dat is andere topsport, hè? Ja, ja, maar ook ontzettend leuk. Ja, en Roos, naast dat rolstoelbasketbal, waar moeten we nog meer op letten? Dit vind ik een hele goede tip al, ja. Sowieso. Ja, precies. Nou ja, ik leef heel erg mee met de mensen waar ik mee heb gesproken voor mijn podcast. Tim de Vries bijvoorbeeld, handbiker. Die zegt dat hij 70 kilometer per uur kan gaan fietsen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dat is extreem snel? Nou, lijkt mij toch. Ja. Mijn armen, 70 kilometer per uur. Ja. Ik doe het hem niet na. Kelly van Zon, tafeltennisser, die doet ook al een poosje mee. Maar ik vind haar altijd fantastisch in haar beleving. Als zij een keertje mist of juist een mooi punt maakt, dan gaat ze uit haar plaats. Dus nou, daar krijg ik altijd ook kippenvel van. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. En wat wordt echt de verrassing van Tokio? Of hebben we die al gezien? Nou ja, we hebben allemaal een beetje van die supersterren. Hè? We hebben die de Groot, die misschien een Golden Slam kan gaan halen als zij nu goud wint. We hebben natuurlijk Jetse Plat met enorme spieren. Ja. Die misschien in 4 dagen 3 gouden medailles kan winnen. Ja, dat zijn best wel mooie momenten, denk ik. Of goede... En Ronald, die zijn voor jou nu al de verrassingen? Of gaan dat nog worden? Nou, ik zet mijn geld in op Kimberly Alkemade. Dat is een beetje een underdog. Op dit moment nog. Die heeft afgelopen WK voor het eerst meegedaan. Dan werd haar tweede. En ik denk dat ze nog wel eens een stapje zou kunnen gaan maken, dit toernooi. Dat hoop ik heel erg. Wat maakt haar zo goed? Ja, ze staat er nog helemaal vrij in. Ze is een redelijk verse atleet, maar wel gezegend met een onmiskenbaar talent voor heel hard lopen. En dat is nou precies waar de medailles in verdeeld worden. Nou, heel veel plezier de komende dagen. Dankjewel Ronald Hertog en Roos Oosterbaan. De Paralympische Spelen dus. Straks om 1 uur gaat Roos verder over die Spelen. Morgen zit hier Shaila Sital Singh. Hele goede nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met 2 grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. Maak natuur jouw zaak. Stuur een boodschap naar Den Haag op maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN,